Vijf uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse en Canadese kustwacht zoeken met vliegtuigen, schepen en sonarboeien naar een duikboot. De kleine onderzeeër raakte vermist op weg naar het wrak van de Titanic. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer met het duikbootje. De vijf opvarenden zouden nog zuurstof hebben voor bijna drie dagen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn leger geen posities is verloren sinds het offensief tegen Rusland is begonnen. Er zouden alleen posities zijn bevrijd. Volgens de Oekraïense onderminister van Defensie moet de grootste klap in het offensief nog komen en moet het land zich voorbereiden op een zware strijd. Uit strategische overwegingen geeft Oekraïne bijna geen informatie over het verloop van het tegenoffensief. De Russische president Poetin zei vorige week dat Oekraïne geen noemenswaardige vooruitgang heeft geboekt. In het Wilhelmina-bos bij Dronten is een monument voor overleden kankerpatiënten vernield. Bijna alle van de 67 glazen panelen met namen van overledenen zijn kapotgeslagen. De daders zijn spoorloos. In 2006 werden twee panelen met een gedicht vernield. Ook toen zijn de daders niet gevonden. De jaarlijkse betoging van de National Council for Resistance of Iran in Parijs gaat niet door. De Franse autoriteiten verbieden de bijeenkomst omdat er sprake zou zijn van terreurdreiging. De betoging zou gaan over de mensenrechten situatie in Iran. De NCRI verwachtte naar eigen zeggen 100.000 sympathisanten, ook uit Nederland. De oefenwedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Qatar is gestaakt. De voetballers van Nieuw-Zeeland weigerden na rust verder te spelen omdat een speler van Qatar racistische dingen zou hebben gezegd tegen Michael Boxall van Nieuw-Zeeland. De bondscoach van Qatar verwacht dat de voetbalbond KNVB het voorval gaat onderzoeken. Het weer, het wordt vandaag broeierig warm met in de middag en avond regen en onweersbuien. Het wordt maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, we gaan het deze ochtend hebben over Iran. En ik heb even het verkeerde blaadje daarvoor, maar wat ik ga dit zeggen. Vandaag wordt in de Tweede Kamer namelijk een petitie aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Het is al maanden erg onrustig in het land en de garde treedt hard op tegen de demonstranten. De protesten vanwege de dood van een jonge vrouw in Iran vorige week houden aan. Mahsa Amini werd gearresteerd omdat ze haar hoofd niet zou hebben bedekt. Volgens een mensenrechtenorganisatie vielen bij de demonstraties in de provincie Koerdistan 5 doden nadat agenten het vuur hadden geopend. Vrouwen knippen hun haar, hoofddoeken gaan af en worden zelfs verbrand. De Europese Unie zet de Iraanse revolutionaire garde nog niet op de lijst met terroristische organisaties. De druk om dat wel te doen werd de laatste tijd opgevoerd. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, goedemorgen. Vroeg van dinsdag 20 juni is dit. Afgelopen september overleed Iraanse Mahsa Amini na een gewelddadige arrestatie. Maandenlang werd er geprotesteerd in Iran. Gebeurde niet alleen daar, ook hier in Nederland gingen mensen de straat op. De woede is niet bekoeld in Iran. Er is nog steeds onrust en er wordt hard opgetreden tegen de demonstranten. Hoe moeten we dat probleem aanpakken? In de Tweede Kamer wordt vandaag een petitie aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de terreurlijst te plaatsen. Wat is die garde nou precies en wat zou een plek op de terreurlijst betekenen voor Iran en de inwoners? Dat bespreek ik deze ochtend met hier in de studio Martina Bassi, PvdA gemeenteraadslid in Haarlem. Geboren in Iran, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent en dat je ons wil bijpraten over de situatie in het land waar jij geboren bent. Ja. En waar je vast een warm hart voor hebt naartoe draagt. Ja, absoluut. Ik heb er nog heel veel familie wonen en ik volg het nieuws natuurlijk op de voet. En de situatie in Iran is natuurlijk, naast dat het heel gespannen is, is het natuurlijk ook heel belangrijk om te blijven volgen. Mm-hmm. Maar het is ook een land, het is ook een prachtig land. Als je kijkt naar de natuur, naar de geschiedenis, naar de eetcultuur. Eigenlijk is het heel interessant om te blijven volgen wat daar gebeurt. Het is de laatste keer dat je er bent geweest? 27 jaar geleden, 1995, zijn we hier naartoe gekomen. Als vluchteling. En dan is het daarna niet meer voorgekomen om terug te gaan. Maar het kan ook niet. Vooral de afgelopen jaar heb ik me heel expliciet uitgesproken tegen het Iraanse regime. En dan is het echt heel gevaarlijk om terug te gaan. Vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. We gaan er een uur over praten, maar voor nu even kort. Waarom? omdat het grootste gedeelte van de Iraanse diaspora nog steeds van mening is dat het heel goed zou zijn als dit gaat gebeuren. Naast dat het allerlei juridische handvaten geeft om nog meer gerichte sancties te kunnen plaatsen richting de revolutionaire garde, heeft het ook een enorm symbolische waarde. Als de Europese Unie, met Nederland voorop, een van de belangrijkste organisaties in Iran op de terroristenlijst zet, dan zal dat de mensen hier in Nederland, dus de Iraanse diaspora hier in Nederland en in Europa, maar ook in Iran enorm steunen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven benoemen dat dit moet gaan gebeuren. Ja, jij bent onderdeel van de diaspora. Wat vind jij van dat idee om die garden op de terreurlijst te plaatsen? Ik vind dat het een heel goed idee. En ik vind dat we dat zo snel mogelijk moeten doen. Omdat we dus dan laten zien, en niet alleen in woorden, maar ook echt in daden, dat wij absoluut oneens zijn met wat er in Iran gebeurt. Ja. We gaan daarover praten. Martine Abbasi is deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Kort legt hij al even uit waarom het belangrijk was om die revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. Maar voordat we echt helemaal verder praten over die garde, is het eerst maar eens even goed om bij het begin te beginnen. Hoe is deze Iraanse revolutionaire garde ooit ontstaan? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag, want het is een heel bijzondere organisatie. Want zij zijn opgericht in 1979 en dat was het jaar dat de Iraanse revolutie plaatsvond. En de Iraanse revolutie was een revolutie waarin de bevolking in opstand kwam tegen de toenmalige Shah, de koning van Iran. En die revolutie is op een gegeven moment door de islamieten naar zich toegetrokken met Khomeini als hun leider. En die heeft toen in diezelfde periode, omdat hij het leger, niet vertrouwde, heeft hij een organisatie opgericht. En dat werd dus de Revolutionaire Garde. En waar het leger in de loop der tijd meer verantwoordelijk is geworden voor grensbewaking en meer reguliere legertaken, is de Revolutionaire Garde uitgegroeid tot een hele machtige organisatie dat niet alleen als doel heeft om die revolutie te blijven bewaken, dus die Islamitische Republiek te blijven beschermen, maar ook heel veel economische macht heeft gekregen. Heel veel internationaal bezig is in Syrië, in Jemen, in Irak en zelfs in Oekraïne zijn ze dus de Russen aan het helpen om met drones en dergelijke. En het is eigenlijk opgericht omdat Khomeini het reguliere leger niet vertrouwde. Dus die wilde een organisatie hebben die zorgde dat die revolutie succesvol zou zijn. Ja, kunnen we het ergens zien vergelijken met een Wagnergroep in Rusland? Nee, Wagnergroep is meer echt een huurlingenleger. En de huurlingenleger die krijgen echt. Die worden natuurlijk financieel beter van om dit te doen. Ja. De mensen in de garde zijn dat natuurlijk ook wel enigszins. Maar zij zijn het verschil tussen de Revolutionaire Garde en Wagnergroep is dat de Revolutionaire Garde veel meer ideologisch is. Ja, dus die doen het echt vanuit een overtuiging. Ja. En de Wagnergroep is het ook meer natuurlijk een financieel belang wat daar speelt. Ja. Die garde leerde ik al van je dus pas echt invloed na de Iran-Irak-oorlog die in 88 eindigde. Ja. Speelde de organisatie dan daarna ook een belangrijke rol in de opbouw van het land? Ja, de opbouw van het land is natuurlijk heel breed gedragen. Maar wat gebeurde na de Iran-Irak-oorlog was het volgende. De garde had natuurlijk een hele belangrijke rol in die oorlog. Ze hebben heel veel manschappen geleverd om die veldslagen tegen het Iraaks leger te voeren. En uiteindelijk hebben zij als een soort dank daarvoor heel veel economische macht gekregen. Dus heel veel bedrijven, heel veel organisaties, maar ook heel veel projecten, infrastructurele projecten, zijn onder de invloed gekomen van de Revolutionaire Garde. Dus ik wil niet zeggen dat zij hebben meegeholpen met het land opbouwen daarna, maar ze hebben heel veel macht gekregen om zich ook te blijven verbinden aan het regime. En wat betekent dat vandaag de dag, die economie en die vervlochtenheid van die garde daarmee? Ja, dat betekent dus dat zij niet, als zij aan macht inboeten, dus als zij iets toegeven aan de eisen van de demonstranten bijvoorbeeld, dan verliezen ze niet alleen politieke macht, maar verliezen ze ook economische macht. En dan, ik denk dat het goed is om dat te benadrukken, omdat je dan misschien beter begrijpt waarom ze zo extreem veel geweld gebruiken om aan de macht te blijven. Want ze willen natuurlijk niet die economische macht verliezen. Economische macht verliezen betekent gewoon dat je financieel achteruit gaat, dat je minder dingen kan doen, dat je minder makkelijk kan reizen. En dus degene die dit constructie bedacht heeft was natuurlijk heel, heel slim. Die dacht, ik moet zorgen dat deze garde niet alleen militair machtig blijft, maar ook economisch, zodat ze alles op alles zetten om niet uit die positie gezet te worden. Ja, en het valt onder leiding van De opperste leider, Khamenei. Ja. Dus ze vallen ook niet onder een regulier legerleiding. Ze vallen echt direct onder de leiding van de hoogste persoon in Iran. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook weer uniek maakt. Dus ze hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Houdt het in dat hij dan... stel hij wordt afgezet, dat dat ook het einde van die garde betekent? Ja, dat is een hele goede vraag, want de discussie zal dan gaan, als hij wordt afgezet, betekent het einde van de garde, of zorgt de garde dan voor dat er weer een nieuw iemand voor in zijn plek komt? Ik denk namelijk die tweede, want de garde is economisch te machtig om hun positie te laten varen. Maar als de opperste leider, Khamenei, komt te overlijden, want hij is ziek, hij is oud, dan kan er in theorie een positie en een situatie ontstaan waarin hopelijk misschien iemand kan komen die wat progressiever is. De kans daarop is nihil. Op papier en op militair vlak is de garde ook de meest de machtigste van het land eigenlijk. Ja. Hè? Dat leerde ik over. Het is een regulier leger, maar deze garde is veel heftiger. Wat betekent dat in de praktijk dan? Ja, in de praktijk betekent het dat je dus twee legers naast elkaar hebt. Ja, het is een heel bijzondere situatie. Dat maak je eigenlijk in heel weinig andere landen mee. Er zijn natuurlijk wel in bepaalde landen waar presidentiële gardes zijn. Nou, die beschermen bijvoorbeeld... dat is een soort secret service, die beschermen de president. We leren dit in Soedan onlangs natuurlijk ook. Ja, ja, precies. En in Syrië is dat natuurlijk ook, heeft dat ook bestaan. Maar die hebben één heel specifieke taak, namelijk één belangrijk persoon beschermen. Ja. In Iran is dat heel anders. Daar heb je dus een leger naast een leger dat naast dus militaire macht ook heel veel economische macht heeft. Waardoor er twee werelden naast elkaar lopen. En omdat zij dus zo extreem machtig zijn, is het ook heel moeilijk om ze weg te krijgen. Even nog om goed te snappen wat zij nou in het dagelijks leven doen in Iran. Vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om die revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. Ja. Ik wil even met je terug naar september vorig jaar. Toen overleed de 22-jarige Mahsa Amini na een gewelddadige arrestatie. Volgens de Iraanse moraalpolitie droeg zij toen geen hoofddoek. In ieder geval niet goed genoeg. Ja. Ze droeg hem wel, maar niet op de manier zoals de moraalpolitie dat graag had gezien. Iraniërs die gingen massaal de straat op om te protesteren tegen die onderdrukking. Klonk zo. Iran 2022 2022. Het is nu 20 juli 2023. Hoe levendig zijn de protesten in het land nog? Ja, we moeten daar heel eerlijk over zijn. De protesten zijn niet meer zo groot en zo massaal als aan het begin van deze periode. Toen mensen echt met 100.000 tegelijk de straat op gingen. Maar dat betekent niet dat de onrust weg is. De mensen gaan nog steeds de straat op, vooral in bepaalde delen van het land, in het oosten en in de Koerdische gebieden. Want Mahsa had een Koerdische achtergrond. Dus daar zie je nog steeds wel dat mensen de straat op gaan. Alleen de mate van geweld wat er tegen ze gebruikt is in de afgelopen maanden, de mensen die opgepakt zijn, de 18.000 tot 20.000 mensen die opgepakt zijn, en opgepakt zijn in Iran, is niet ik verdwijn in een cel en ik word op een normale manier behandeld. Maar dan word je gemarteld. Zoals dat je misschien bij een klimaatprotest in Nederland wordt opgepakt en een paar uur later wordt vrijgelaten. Nee, zo werkt dat helaas niet. Je wordt opgepakt, je wordt gemarteld. Vrouwen, maar ook mannen overigens worden verkracht. Dus het is echt een hele nare situatie als je daarin terechtkomt. En dat heeft effect. En ik kan het ook heel goed begrijpen. Ik zou zelf ook niet meer de straat op durven te gaan als ik weet dat als ik de straat op ga, dat ik dan neergeschoten kan worden. En als het dan niet gebeurt, kan ik alsnog later opgepakt worden. En dan kunnen er allerlei dingen gebeuren bij mij in de gevangenis die de rest van je leven bijblijven. Dus het extreme geweld, wat de Iraanse overheid heeft laten zien tegenover de protestanten, heeft enigszins gewerkt in de zin van dat mensen zeggen, ja, ik ga die straat niet meer op, ik ben gewoon te bang. Het werkt tijdelijk, want ik vertel er ook altijd bij dat het gaat altijd in golfbewegingen op en neer. Het is ik kan heel goed begrijpen dat mensen nu niet meer massaal de straat op gaan. Wat meer rust pakken en uitkijken voordat ze dit soort dingen doen. Maar als je ook kijkt naar de historie, bijvoorbeeld die revolutie in 1979, die duurde ook in totaal 11 maanden. Mm-hmm. En als je echt helemaal heel diep erin duikt, duurde die revolutie eigenlijk meer dan 20 jaar. Was het een 20 jaar af en aan demonstraties. Dus dat het nu iets rustiger is, betekent niet dat de onrust weg is. Want revolutie betekent vaak kleine stapjes zetten met elkaar. Grote protesten, maar juist ook individuele protesten. Ja. Vrouwen die staan centraal bij deze protesten, die hun onvrede, de onderdrukking die zij voelen, uiten. Zie je al kleine veranderingen in het straatbeeld? Ja, ik zie kleine veranderingen. En dat zijn hele kleine veranderingen voor ons, maar enorm grote bewegingen in Iran. Kan je daar schetsen? Wat en zie het je? Grootste voorbeeld is dat er nu nog steeds, tot de dag van vandaag in Iran, vrouwen steeds vaker zonder hoofddoek de straat op gaan. En naast dat het enorm bewonderingswaardig is dat ze dat doen, is het ook heel uniek, want voor september 2022 was het ondenkbaar dat dat zou gebeuren. Want als dat zou gebeuren, zou je binnen no time zou de moraalpolitie je oppakken met alle gevolgen van die, want dat hebben we met Mahsa gezien natuurlijk. Ja. Maar vrouwen hebben ze kijken er nu heel anders tegenaan. Je ziet steeds meer filmpjes en ook steeds meer verhalen van mensen die ik ken, dat ze gewoon nog steeds zonder hoofddoek de straat op gaan. En dat is eigenlijk een ontzettend positieve uitkomst van deze demonstraties. Want nogmaals, vorig jaar had ik dit absoluut niet kunnen voorspellen dat we dit nu hadden kunnen doen. Wat dat betreft zijn we stappen verder alweer vergeleken met september 2022. Ja. Waar en door wie voelen zij zich gesterkt om dat te doen? Om dan zonder hoofddoek, of in ieder geval niet meer op de wijze die hoofddoek te dragen, dat de moraalpolitie het wil, en toch naar buiten te gaan? Ja, ik denk dat door de kracht van de demonstraties, dus ze voelen zich gesterkt door de mensen in Iran zelf. Mm-hmm. Maar ook, en dat is denk ik ook, misschien dan weer meteen een bruggetje waarom die revolutionaire garde op de terroristenlijst moet, maar ook door de steun vanuit de rest van de wereld. Als zij zien dat er vanuit Europa, vanuit Canada, vanuit ook de Verenigde Staten steun wordt uitgesproken voor die vrouwen in Iran, voelen zich daarin gesteund. Ja. Ja. Vind je dat die steun hard genoeg wordt uitgesproken in de wereld? Het mag wel iets meer, maar ik vind dat we sommige landen doen het heel goed. Ik neem zelf altijd Canada als een goed voorbeeld. Trudeau is ontzettend uitgesproken hierin. En dat komt natuurlijk ook door die gebeurtenis met het Oekraïns vliegtuig dat door de revolutionaire garde is neergehaald. Net nadat een van hun commandanten was geliquideerd. En daar zaten heel veel Iraanse Canadezen in. Dus hij voelt zich natuurlijk ook heel verbonden met die mensen. Maar wat hij doet is hij heeft inderdaad heel snel die garde op de terroristenlijst gezet. Hij laat zijn gezicht bij demonstraties zien. Hij spreekt zich continu uit voor de mensen in Iran. Dus Trudeau is eigenlijk het voorbeeld van hoe we het allemaal zouden moeten doen. Dus hier in Nederland en in Europa vind ik dat we inderdaad nog wel vaker mogen zeggen dat we de mensen in Iran kunnen steunen. Er is zo meteen ook meer over het Europese parlement en al dan niet het plaatsen van die revolutionaire garde op de terreurlijst. Positieve verhalen hoor ik van jou wat dat betreft. Want er worden kleine stapjes gezet. Aan de andere kant worden ook nog steeds protestanten ongekend hard aangepakt in Iran. 2023 zijn er tenminste al 282 mensen geëxecuteerd, vermoord in het land. Dat is bijna het dubbele van het aantal dat vorig jaar in juni werd geregistreerd. Ja, ongelooflijk, hè? Het is echt. Ja, ik word er stil van eigenlijk. Ik moet de vraag erachteraan stellen, maar. Ja, ik vind dat ook. Zo weinig respect voor mensenlevens, hè, dat zo'n regime heeft. En dan wordt er dan bij gezegd dat dit waren drugscriminelen. Daar kun je natuurlijk al je vraagtekens bij zetten of dat echt zo was. En al waren het drugscriminelen. Je hebt gewoon nog steeds niet het recht om iemand te executeren. Maar er zijn ook van afgelopen maanden voorbeelden van mensen waarvan bekend is dat ze geëxecuteerd zijn omdat ze dus meededen met de demonstratie. Daar was het regime heel open over. Ja. En je kan je daar gewoon geen voorstelling bij maken. Inderdaad, als wij hier de straat op gaan om te protesteren tegen het klimaatbeleid, dan word je opgepakt en kom je dezelfde dag weer vrij. Ja. Maar in Iran ben je gewoon je leven niet zeker. En ik word daar ook stil van. Ja. Hoe reageert de bevolking in Iran daarop? De bevolking reageert daar altijd afwijzend op, maar mensen gaan niet massaal de straat op. Dat snap ik ook wel, want als jij ziet dat iemand geëxecuteerd wordt omdat diegene de straat is op gegaan, ja, dan denk je wel drie keer na voordat je dat zelf ook doet. Stel, ik heb zelf een gezin en als je denkt, ik ga de straat op, maar ik kan ook niet thuis komen, ja, waarom zou je dat doen? Mm-hmm. Ja. Er worden bijvoorbeeld begrafenissen van die mensen massaal bezocht. Ja, dat wel. Dat wordt gelukkig gedaan. En dan zie je ook dat de veiligheidsdiensten, dus die garde is daar dan massaal aanwezig. Vooral in 2022 kwam het heel vaak voor dat dat bij die begrafenissen ontstonden dan massaal weer demonstraties. Dus dat was wel weer heel mooi om te zien. En het regime is heel erg bang voor bijeenkomsten. Omdat ze heel erg bang zijn dat als mensen bij elkaar komen dat er weer demonstraties ontstaan. Dus die begrafenissen worden heel strak in de gaten gehouden. Martin Abbasi is deze ochtend mijn gast in Vroeg Vandaag. In de Tweede Kamer een petitie die daar wordt aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op een terreurlijst te zetten. Wat zou dat betekenen, die plek op de terreurlijst? Dat ga ik straks nog aan hem vragen. Heb jij nou ook vragen? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. 10 minuten voor 5:30 geworden. Terwijl het buiten langzaam licht wordt, een nieuwe mooie dag. Met warm weer luister jij naar Georgia Smith en Blue Lights. Even the fuss, but the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never love a felon when I've done nothing wrong. Blue Lights van Georgia Smith op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 7 minuten voor 5:30 geworden. Martine Abbasi is Iran-deskundige, gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem. Geboren in Iran, met hem praat ik over de vraag. De revolutionaire garden op de terreurlijst. Vandaag in de Tweede Kamer wordt daar een petitie over aangeboden. Zit je te luisteren, heb je vragen over dit onderwerp? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroege vragen. En die vragen kunnen soms van ver komen, bijvoorbeeld uit Italië. De volgende vraag komt binnen in de Radio 1-app van Ashwin. Goedemorgen, heer Ashwin uit Italië. Sterkte voor uw gast, alvast, met Iran. Wat mij opvalt is dat uit berichten blijkt dat het volk steeds meer geseculariseerd raakt. Vooral jonge mensen keren zich tegen de islam en zeggen ongelovig te zijn. Wat betreft de vrouwen, mij valt op het gebrek aan solidariteit uit Nederland van Nederlandse vrouwen, zeker met een islamitische achtergrond, ten opzichte van hun zusters. Het valt mij op. Wat ook opvalt in Iran, en inderdaad, uw gast heeft gelijk, je ziet steeds meer Iraanse vrouwen in het openbaar, in Teheran, zonder hoofddoekje. Maar wat ze doen, is de macht van het grote getal. Dus niet in een eentje, maar met 10 vrouwen. En wat ook opvalt, dat ze dan niet in het zwart lopen, maar in zeer kleurige kledij. Ook als een soort protest. Ik wens ze veel sterkte En het zal vanzelf goed komen, want ook hier geldt de macht van het grote getal. De jongeren nemen langzaam maar zeker de overhand. En uiteindelijk zal, net zoals in de DDR, het regime sneuvelen. Nog een prettige dag uit Italië. Dankjewel, Ashvin. Nou, zegt een aantal dingen. Ja. Misschien bij het laatste beginnen. Ja. Inderdaad, het is denk ik een heel goed detail om te vermelden dat ze dus niet meer in zwarte kledij lopen. Want dat is natuurlijk een kledingsvoorschrift in Iran, wat echt opgedrongen wordt aan de vrouwen. Maar dat ze steeds meer inderdaad in spijkerbroeken in allerlei kleuren lopen. Om ook te laten zien van wij bepalen zelf welke kleding wij dragen. Dus dat is inderdaad ook een heel sterk signaal. Dat klopt. En over het eerste punt, ja, dat klopt ook. Het land seculariseert steeds meer. Steeds minder mensen die diepgelovig zijn. Het is natuurlijk ook een heel jong bevolking. Heel veel mensen die geboren zijn na de jaren 80. Mm-hmm. En die zijn natuurlijk ook veel meer verbonden met de rest van de wereld via sociale media, via internet. En die zien ook veel meer dan alleen maar de islam. En ik denk ook wat we zien gebeuren in Iran is eigenlijk een heel helder voorbeeld dat je absoluut nooit politiek en religie zo met elkaar moet laten vervlochten zijn zoals het in Iran is. Ja, en kan het ooit nog uit elkaar worden gehaald, denk je? Niet in dit systeem, nee. Kijk, Iran is officieel ook een islamitische republiek. En het islam speelt in het politiek systeem en in eigenlijk de staatsvorm speelt het een ontzettend grote rol. Eigenlijk in alles is het nummer één. Ja. En dus in het huidige systeem kan het ook niet. Dus als het ooit willen dat er, zoals we dat in Nederland noemen, een scheiding komt tussen kerk en staat, dan moet het systeem compleet ook overhoop gehaald worden. Het moet gewoon een heel nieuw systeem komen. Komt dat er ooit, denk je? Ik denk het wel, ja. Dit is niet inderdaad. Het communistische systeem was ook na 90 jaar gevallen in de Sovjet-Unie. En je ziet gewoon dat dit soort systemen zijn niet duurzaam. Die zullen niet voor de eeuwigheid blijven bestaan. Mm-hmm. Het zal niet makkelijk zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, om het voor elkaar te krijgen, om religie en overheid dus uit elkaar te halen. Hij zegt nog een ander interessant ding. Hij zegt, ja, de steun vanuit andere delen van de wereld, Die mag wat hem betreft nog wel luider, die stem. Ja, en hij had vooral over de islamitische vrouwen. Ja, ik weet het niet. Ik kan moeilijk opstaan en tegen een vrouw die in Nederland een hoofddoek draagt zeggen van ja, jij moet je wat vaker uitspreken voor de situatie in Iran. Dus tenminste, je steun uitspreken voor de vrouwen in Iran. Dus dat vind ik altijd een lastige. Ik kan dat niet bepalen voor een ander. Ik denk dat we als maatschappij wel mogen zeggen van de vrouwen in Iran zullen wij blijven steunen. En niet omdat ze geen hoofddoek willen dragen of niet omdat ze anti-islam zijn, maar omdat ze zelf willen bepalen hoe ze zich kleden en dat niemand anders dat aan ze oplegt. Diezelfde vrijheid kunnen hebben als vrouwen hier in Nederland ook hebben. Ja. Een vraag van Diana Kort en die vraagt zich eigenlijk hetzelfde ook wel af als Henry Geerders. Waarom is Poetin dikke vrienden met het Iraanse regime? Ze zijn vrienden omdat ze elkaar nodig hebben. Ze hebben elkaar bijvoorbeeld nodig in Poetin heeft Iran nodig in Oekraïne. Want zoals ik aan het begin al zei, de revolutionaire garde helpt het Russisch leger in Oekraïne door ze bijvoorbeeld drones te leveren. Mm-hmm. En al die drones die Kiev aanvallen, dat zijn voornamelijk Iraanse drones. En andersom heeft Iran ook Rusland nodig, want de Iraanse economie is gesanctioneerd. En ze kunnen via allerlei wegen, zoals via Rusland, via China, kunnen ze alsnog zaken doen en kunnen ze alsnog hun olie verkopen. Dus het is een soort, het is een huwelijk gebaseerd op wederzijdse belangen. Ja. Richard van den Berg laat weten, heel indrukwekkend gesprek dit. Snap echt niet dat het Iraanse volk niet anders stemt of in opstand komt. Nou, die opstand die is er zeker wel. Hij zegt, ik ken een paar Iraniërs, zijn hele redelijke, liberale mensen. Wat ik gun ze toch een betere toekomst zonder angst en beperkingen. Met heel mijn hart, laat hij weten in de Radio 1-app. Dank je wel daarvoor, Richard van den Berg. Diana Kort vraagt zich ook nog af, we hebben die petitie nu die vandaag wordt aangeboden. Wat kunnen mensen nou nog meer doen voor vrouwen in Iran? Ja, wat we kunnen doen is vooral blijven benoemen wat de situatie in Iran is. En ik heb zelf altijd gezegd, we moeten niet de illusie hebben dat wij vanuit Nederland de revolutie in Iran gaan leiden. Dat gebeurt niet en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar het is goed om ons te blijven uitspreken tegen de situatie in Iran. En via sociale media, via welk kanaal dan ook, je invloed gebruiken om te zeggen wat er in Iran gebeurt en je steun uit te spreken. Dat is al heel wat. Ja, dus deze uitzending zoals vandaag draagt daar zeker aan bij. Max laat weten en vraagt zich af: heeft de Iraanse regering eigenlijk ooit gereageerd op de dood van Mahsa Amini? Bijvoorbeeld, Volgens mij wel. De officiële reactie was dus dat ze volgens mij een hartprobleem had en dat ze aan een hartaanval is overleden. Ja, het slaat nergens op. En volgens mij hebben ze tussen aanhalingstekens een officieel onderzoek gedaan en werd de moraalpolitie volledig vrijgepleit. Dus een officiële reactie was te verwachten reactie natuurlijk. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die vragen stellen in de Radio 1. Dan kan ik ze straks aan mijn gast Martina Bassi weer stellen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. In ander nieuws even. Naar een reality-serie Kledinglijn en natuurlijk diverse muziek komt vandaag ook de biografie van Ronnie Flex uit. De rapper heeft samen met schrijver Leon van Donschot 4 jaar aan het boek gewerkt. Tegen RTL Boulevard zei Ronnie dat hij met deze biografie een herinnering wilde maken aan die periode. Voor dit uitgebreide geheugensteuntje hebben we alvast een plaat van de dag voor hem. Memories, Maroon 5. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Komt dus die biografie over Ronnie Flex uit. En daarom draaiden wij het nummer van Maroon 5, Memories. Dinsdag 20 juni is het. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini is het onrustig in het land, in Iran. Om de druk op te voeren wordt vandaag in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Wat houdt dat nou precies in? Dat bespreek ik nog tot 6 uur. Met Martina Bassi, PvdA-gemeenteraadslid in Haarlem en geboren in Iran. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Martin, ook in Europa wordt er druk gediscussieerd, maar het is nog steeds niet gelukt om die organisatie op een terreurlijst te zetten. Dat is heel jammer, want er is een resolutie aangenomen in het Europees Parlement om die revolutionaire garde op die lijst te zetten. Waar lopen ze tegenaan? Nou, dan kom je in een soort juridisch vuik terecht, wat voor mij in ieder geval bijna niet meer te begrijpen is. Ik heb een paar maanden geleden een gesprek gehad met de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, en premier Rutte zat er ook bij. En uiteindelijk is hun reactie is, ja, we willen het wel. En we vinden het ook een heel goed idee. Maar we kunnen het juridisch niet zomaar. En dan komen er allerlei redenen die dus, als je niet in die materie bent, onbegrijpbaar is. Maar ik vind het ook gewoon dat we niet allerlei juridische dingen erbij moeten halen om het niet te doen. Nee. En de reden is namelijk de revolutionaire garde moet worden aangeklaagd in een van de EU-landen, ofwel door een land zelf, ofwel door een EU-burger. En pas als de rechtbank heeft gezegd, oké, dit kan, en dan kunnen we het pas doen. Nou, dat is onbegrijpbaar. Je kan als Unie niet zeggen, deze organisatie willen wij op een terreurlijst hebben staan. Ja. Jij of ik kunnen wel naar Nederland, naar de rechter of naar de overheid stappen. Waar moeten we dan naartoe? Naar de rechter om de garde aan te klagen. En het is onbegrijpelijk, want je moet je voorstellen, als je dat wilt doen, is dat een proces van maanden, misschien wel een jaar. Dan vraag je aan iemand om daar tijd en energie in te steken. Terwijl we, als we al die juridische dingen aan de kant zetten en met z'n allen zeggen van, we hebben een lijst, we zien wat er in Iran gebeurt, we zien wat het gedrag is van die garde. Er zijn andere landen die Iran of die revolutionaire garde ook op de lijst hebben gezet, bondgenoten van ons. Laten wij dat ook doen. Maar dan gaan we in plaats van zo ernaar kijken, maken we het een heel juridische discussie waar niemand echt iets aan heeft. En welke bondgenoot heeft bijvoorbeeld die garde? Amerika. Amerika en Engeland wil het ook gaan doen. En die zijn natuurlijk niet aan die EU-regels verbonden. Sinds de Brexit natuurlijk. Dus zij willen het gaan doen. En wij kunnen het ook gewoon doen. En worden wij dan beperkt door internationaal of door Europees recht daarin? Volgens mij is dat Europees recht waar dat een rol speelt. Ja, want als het internationaal recht was, zou dat Amerika niet kunnen doen. Nee. Goed. Wat zou het plaatsen van die Iraanse revolutionaire garde dan veranderen voor de situatie? Dus ten eerste, een van de belangrijkste dingen is dus de symboliek, dat we de mensen in Iran ook in onze daden laten weten van, we steunen jullie en de manier hoe de garde op jullie reageert, dat accepteren wij niet. Dus in onze ogen zijn zij terroristen en niet jullie. Dat is één. En ten tweede, als jij natuurlijk zo'n organisatie op de terroristenlijst zet, dan krijg je natuurlijk weer allerlei makkelijkere juridische handvaten om de leden, vooral de hooggeplaatste leden van die garde, te sanctioneren. Dus hun families hier te sanctioneren. Als ze hier familieleden hebben die wat makkelijker terugsturen. En je maakt jezelf gewoon een stuk makkelijker als je die garde nou op de lijst zet. Ja. Het Europese parlement doet wel kleine dingen om in ieder geval hun onvrede over die garde te uiten. Ze hebben bijvoorbeeld op 19 juli een resolutie aangenomen waarin de Unie oproept om meer sancties te treffen tegen het Iraanse regime in het algemeen. Niet alleen maar tegen de garde, maar tegen het grotere regime ook. Ik schets even, hoe zien die sancties eruit? Ja, je moet je voorstellen, Iran heeft meerdere sancties. Er zijn sancties die tegen de economie zijn gericht in het algemeen. Daar kun je jezelf bij vraagtekens bij zetten of dat echt effectief is. Maar de laatste maanden, dus na de protesten vanaf september, zie je ook steeds meer gerichte sancties. Dus dat er bijvoorbeeld de tegoeden van een hooggeplaatste persoon binnen het regime worden bevroren. Of dat ze inreisverboden krijgen. Mm-hmm. En dat vind ik zelf persoonlijk ook veel beter. Want dan kun je zoals we bijvoorbeeld voor die Russische oligarchen gedaan, het leven van die mensen echt zuur maken. Ja. En volgens mij hebben we nu iets van 100, 120 mensen die op die lijst staan. Maar dat kan veel groter. Wat houden mensen in Iran, die hoge plaatsen, waar die sancties dus nu tegen worden ingezet, houden die ook een beetje hetzelfde soort leven erop na als oligarchen in Rusland? Ja, en dat is heel bizar, hè? De mensen in Iran gaan de straat op om te vragen om vrijheid en om dingen die wij gewoon hier heel normaal vinden. Vervolgens reageert de garde daar met extreem veel geweld op. Maar als je dan kijkt naar hun hooggeplaatste mensen, die sturen wel hun eigen familieleden naar Europa toe om hier van westerse vrijheden te komen genieten en hier te komen studeren. Dus het is onbegrijpbaar. Ja. En ook deze situatie hebben we ook met de minister besproken. En dan kom je ook weer in een hele lastige discussie waarin hij vertelt dat we natuurlijk niet zomaar familieleden van mensen mogen oppakken. En aan de ene kant snap ik dat ook wel. Want wij blijven een rechtsstaat. Dat maakt ons natuurlijk ook anders dan een Iran, een Saudi-Arabië of een China bijvoorbeeld. Maar het is niet onbegrijpelijk dat een groep mensen die ontzettend veel geweld gebruikt tegen een andere grote groep mensen die vraagt om vrijheden, hunzelfde familieleden de wereld overstuurt om lekker te kunnen doen en laten wat ze willen, maar daar geen verantwoording voor willen afleggen. is er niet een keerzijde ook aan die sancties? Want enerzijds zeg jij dus worden specifieke personen aangepakt, maar het zijn ook economische sancties. En ja, die economische sancties die raken ook de bevolking dan weer van Iran. Ja, daar ben ik mee eens. En wil ik er wel meteen bij zeggen, over die sancties wordt ook binnen de Iraanse gemeenschap verschillend gedacht. En dan voornamelijk over die economische sancties. Dus over die gerichte sancties kan je wel zeggen dat de consensus is dat bijna iedereen het over eens is dat we dat moeten doen. Over die algemene economische sancties, ja, daar kan je inderdaad wel vraagtekens bij zetten. Ik vind zelf persoonlijk namelijk dat die de afgelopen 30, 40 jaar heel weinig hebben uitgehaald. Sterker nog, de garde is eigenlijk alleen maar machtiger geworden door die sancties. Want ze hebben. Kun je dat uitleggen? Ja, als er sancties worden opgelegd, ontstaan allerlei illegale wegen om toch nog handel te bedrijven met Iran. En ontstaat een illegaal circuit. En een illegaal circuit wordt gemanaged, wordt gewoon geleid door de revolutionaire garde. Dus zij kunnen via steekpenningen en via corruptie kunnen zij eigenlijk nog meer geld verdienen. Mm-hmm. En degene die het hardst geraakt worden, die eigenlijk alleen maar geraakt worden, dat is de gewone bevolking. Want die leiders van het land, Khamenei en de huidige president Reisi, maar ook de leider van de revolutionaire garde, die eten er geen maaltijd minder om als er sancties zijn tegen de economie. Maar de mensen op straat wel. En ik denk dat je daar heel goed bij, dat die besef moet er wel zijn, dat als wij zeggen van, we moeten de economie sanctioneren. Uh-huh. Dat je niet de machthebbers pakt, maar de mensen op straat. Martina Bassi, wij praten deze ochtend over de vraag of de revolutionaire garde in Iran op de terreurlijst kan worden gezet. We kunnen kijken naar onze bondgenoten, leerde ik al van jou. Want een groot land wat die garde wel op de lijst van terreur heeft gezet, is de Verenigde Staten. Ja. Sinds 2019 wordt die daar aangewerkt als terroristische organisatie. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe is dat destijds daar besloten? Ja, dat was besloten door Trump. Dus dat is denk ik, dat zeg ik met een glimlach, omdat Trump. Trump is niet altijd een idioot geweest. Ja. Hij heeft ook wel goede dingen gedaan. En een van de goede dingen die hij gedaan heeft, was de garde op die terroristenlijst zetten. Ik ben even ingedoken om te kijken, ja, wat was nou de specifieke reden? Het nieuwsbericht of het persbericht wat hij toen verspreidde was heel sumier. We zien de staat, de Iraanse regime als sponsor van terrorisme. Uh-huh. Maar we zien ook de garde als een heel belangrijk onderdeel van het Iraanse regime. Dus wij vinden dat de garde als organisatie ook op die lijst moet komen. En ik vind dat eigenlijk een heel legitiem reden, want het is natuurlijk algemeen bekend dat het Iraans regime via allerlei proxyoorlogen, maar ook via allerlei sponsoring, bijvoorbeeld van Hamas, probeert invloed uit te oefenen, maar ook aanslagen financiert. Dat weten we gewoon. En de garde is zo vervlochten met het regime dat het natuurlijk een heel logisch uitkomst is om die meteen ook op die lijst te zetten. Heeft het ook te maken, en dan ga ik even een vraag van Ron van Berkem ook erbij halen. Die vraagt zich af, speelt de revolutionaire garde ook een rol bij het atoomprogramma? Ja, een heel grote rol spelen zij erin. Ja. Dus ik denk dat je ook dat als een haakje kan gebruiken om die garde op de lijst te zetten. En was dat voor de VS ook een reden om te zeggen, we gaan jullie op de terreurlijst zetten? Ja, ik denk dat ik weet zeker dat het ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Ja, dus ik denk dat het goed is om dat te blijven benoemen. Het atoomprogramma in Iran, dat al tientallen jaren ontzettend een moeilijk onderwerp is. Want zij blijven natuurlijk beargumenteren dat ze het gebruiken voor vreedzame doeleinden. Nou, als je ziet hoe ze reageren op demonstranten, ja, dan kun je afvragen of je wil dat zij überhaupt een atoomprogramma hebben. Want er bestaat altijd een kans dat je dat kan misbruiken. We horen best wel vaak zaken over atoomdeals, atoomgesprekken die met elkaar worden gevoerd. Ligt dat nu dan stil, nu die garden op de terreurlijst is gezet? Nee, dat verbaast je. Internationale politiek is een heel vreemd speelveld. Er wordt aan de ene kant worden er sancties opgelegd, aan de andere kant worden er stiekem gesprekken met elkaar gevoerd. Dus die gesprekken die zijn er. En dat vind ik heel jammer, want als je die gesprekken voert, dan legitimeer je toch ook wel weer indirect het regime. En ik denk dat het regime Biden moet zich goed achter de oren krabben of ze dit wel zouden willen doen. Er worden ondertussen ook nog andere interessante gesprekken in de regio vooral gevoerd, waar ik je toch een aantal vragen over wil stellen. Want afgelopen april vond er een diplomatieke doorbraak plaats. Ja. Ik struikel er een beetje over, maar het gebeurde wel. Toen Saudi-Arabië en Iran besloten om hun banden weer te herstellen. Dat is heel bijzonder, want Saudi-Arabië en Iran zijn van oudsher aartsrivalen. En dat heeft eigenlijk met meerdere dingen te maken. Meest in het oog springend is natuurlijk dat Saudi-Arabië een soenitisch moslimland is en Iran shiïtisch. Dat zijn de twee grootste stromingen binnen de islam. En staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Letterlijk ook wel eens in conflicten. Dus dat speelt natuurlijk een rol. Maar er zijn natuurlijk veel meer dan een religie. Er is ook natuurlijk allerlei regionale machtsspellen waar zij allebei een rol in spelen. Het zijn twee regionale grootmachten. En die willen natuurlijk hun macht uitbreiden. En En dat zorgt voor conflict. Letterlijke conflicten in Jemen bijvoorbeeld staan Iran en Saudi-Arabië via hun bondgenoten tegenover elkaar. Maar ook in Syrië was dat natuurlijk ook het geval geweest. Maar nu zijn ze met elkaar in gesprek. En nu zijn ze met elkaar in gesprek. En dat is best bijzonder, omdat dat heel lang niet gebeurd was. En het is denk ik goed om te vertellen dat het onder leiding van China gebeurde. En dat is natuurlijk ook wel weer een heel bijzondere situatie. Want dat laat zien dat China probeert via dit soort constructies macht die ze willen uitbreiden ook van over het Midden-Oosten gaan uitbreiden. Mm. En wat weer een doorn in het oog is van de Verenigde Staten. Ja, ja. Ja, dus jij ziet eigenlijk, jij ziet verbanden. De VS, China, de grootmachten proberen nou elkaar vliegen af te vangen. Ja. En China zet nu in op het Midden-Oosten door bijvoorbeeld daar bondgenoten te krijgen. Saudi-Arabië, Iran dus ook. En daardoor ook weer dit soort problemen op te lossen. Ja, dit soort problemen op te lossen. Al weet ik niet of China nou echt vanuit een ideologisch punt dit soort problemen wil oplossen, want dat had ze waarschijnlijk niet te zeggen van wel, maar het gaat vooral om economische en om politieke macht. En wat zou het betekenen voor de buurlanden als Saudi-Arabië weer met elkaar in gesprek zijn? Nou ja, misschien moet ik inderdaad iets positiefs over zeggen. Positief is dat hopelijk het conflict in Jemen wordt opgelost. Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Ja, het conflict in Jemen is natuurlijk, het wordt een vergeten oorlog genoemd. Want we hebben natuurlijk vooral over Syrië. We hebben het nu de laatste tijd veel over Soedan gehad. En Oekraïne natuurlijk. Wat natuurlijk ook verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Maar in Jemen woedt al meer dan 10 jaar een burgeroorlog. Wat heeft als gevolg heeft dat volgens mij meer dan 80% van de mensen daar nu onder de armoedegrens leeft. En Iran en Saudi-Arabië spelen daar een sleutelpositie in. Als zij hun conflict bijleggen, dan hebben de mensen in Jemen eindelijk rust. Dus eigenlijk zou ik dat nog wel willen toejuichen. Ja. Maar ik weet niet of ik nou heel blij word van twee, hoe moet ik dat zeggen? Misschien hoef ik niet diplomatiek te zeggen, twee boeven die met elkaar vrienden worden. Ja, dat zal niet heel goed zijn voor de stabiliteit van de wereld. Je hoeft niks diplomatiek te zeggen, nee, hoor, hier op de radio. Kan je het ook niet zien als weer een afleidingsmanoeuvre van het Iraanse regime om de problemen in eigen land niet te hoeven op te lossen, of in ieder geval te zorgen dat de internationale pers veel ogen dan naar zo'n verhouding Saudi-Arabië-Iran gaan en uiteindelijk niet meer uit het land zelf. Ja, precies. Dus dan wordt er weer daarover gesproken. Of als er weer gesproken wordt over een atoomdeal, wordt er daar weer over gesproken. Maar ze willen dan ook hiermee laten zien van, kijk, met ons valt te praten. Wij zijn hele redelijke mensen. We gaan zelfs met onze grootste aardsvijand gaan wij zelfs een deal kunnen sluiten. Dus wij zijn helemaal niet zo slecht als jullie ons doen voordoen. Maar dat is natuurlijk het is een spel. Het is echt een spel. Ja, die banden, even nog terug weer naar de Europese Unie en Iran, die zijn al sinds het begin van die protesten erg bekoeld. Hè? Ja. Eigenlijk. Zou dat de relatie dan nog verder op scherp stellen als wij die garden op een terreurlijst zetten? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Iran zal daar meteen op reageren. Ik denk een van de eerste dingen die ze zullen doen, zullen ze ook mensen hier in Nederland en Europa op hun eigen terroristenlijst zetten. Onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, staat er natuurlijk op. En wat betekent dat voor hem? Hij kan Iran niet in. Hij kan Iran niet in. En volgens mij staat Thijs Reuter, een PvdA Europarlementariër, staat daar ook op. En ik spreek Thijs soms wel eens en hij zegt ook wel, ja, het heeft natuurlijk niet echt effect op mijn werk. Nee. Maar tegelijkertijd word je ook wel weer, als zoiets gebeurt, word je extra in de gaten gehouden. Dus dan moet je toch wel weer wat meer opletten op wat je wel en niet kan doen. Mm-hmm. Maar vooral meer op veiligheidsniveau. Ga zo meteen nog even kijken wat de luisteraar wil weten van jou, Martin Abbasi, PvdA gemeenteraadslid in Haarlem, geboren in Iran. Met hem praat ik vandaag over de terreurlijstplaatsing van de revolutionaire garde. Vandaag wordt daarover een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. Zit je nou te luisteren en heb je vragen hierover? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Het is 12 minuten voor 6. Courage, moed, dat hebben de mensen in Iran om langzaam die revolutie voor elkaar te krijgen. En de Villagers, die maakten daar een mooi nummer over. A little time to get where I wanted. It took a little time to get free. It took a little time to be honest. It took a little time to be me. Took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this, and from time to time. time I get heavy hearted thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other, let me tell you, yeah. Courage in harmony other than your ego. Courage, the sweet belief of knowing nothing comes for free. Do you really want to know? Lines on my face. Well, each and every one is testament to all the mistakes I've had to make. To find courage, it's a feeling like no other. Courage in harmony with something other than your ego. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Het begin van dinsdag 20 juni 2023. Je luistert naar Vroeg. Vandaag wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Wat houdt dat precies in? Dat bespreek ik met Matin Abbasi, PvdA-kamerlid of gemeenteraadslid in Haarlem en geboren in Iran. Tijd voor vragen van de luisteraar. Die komen binnen in de NPO Radio 1. Stel je vragen ook daar. Henry vraagt zich af, als je in Iran nu dit staatsnieuws zou aanzetten, wat krijg je dan te zien over de situatie in het land? Ja, dat is een hele leuke vraag. Want die vraag komt eigenlijk nooit voorbij. En ik denk dat het goed is om dan te vertellen wat er dan over de demonstranten gezegd wordt. Want die worden neergezet als criminelen. Als mensen die de straat op gaan om vernielingen aan te richten, om politieagenten aan te vallen. En er wordt natuurlijk altijd gewezen naar het Westen, dat ze worden geleid door westerse inlichtingendiensten, dat de Amerikanen, dat Israël, dat die achter deze demonstraties zitten. En als je dan ook ziet dat er dan steun komt uit die landen, dus dat ze dan steun uitspreken voor de demonstranten, dan wordt dat ook weer gezien als bewijs. Dus de traditionele propagandamachine wordt dan inderdaad gebruikt. Maar gelukkig, staat nieuws niet voor veel mensen meer een main source of nieuws. Staatsnieuws zullen mensen snel ook denken aan Rusland, ja. Waar journalisten ook niet meer vrij hun werk kunnen doen. Westerse journalisten vooral ook niet. Hoe zit dat dan in Iran bijvoorbeeld? Nou, in Iran zijn er überhaupt geen Westerse journalisten. Die komen er nauwelijks in. We hadden natuurlijk onze eigen Thomas, die is ook weggestuurd. Erbink, ja. Dus het is allemaal moeilijker, ontzettend moeilijk om daar je werk te doen. En in hoeverre zijn sociale media nog open? Sociale media zijn officieel niet eens gesloten, maar wat ze doen, ze sluiten het internet af. Ze sluiten het internet af, waardoor het ontzettend moeilijk wordt om je berichtgeving via online op te halen. Ja. Maar de Iraanse mensen zijn heel erg inventief, dus die kunnen via allerlei VPN-verbindingen weer hun internet aansluiten. Dan wordt die VPN-verbinding weer verbroken, ja. En dan komt er weer iets nieuws. Dus ze kunnen het wel. En dat is wel goed. Waardoor dus zo'n staatsnieuws niet hun niet de main source of nieuws. Ja, precies. Ja. Niet zoveel voet aan de grond krijgt in ieder geval. Javad vraagt zich af. De Nederlandse minister van Justitie die heeft haar afgeknipt. Gebeurde in de talkshow, hè, ja. Op 1. Waarom gaat de regering die revolutionaire garde niet gewoon op die lijst van terroristische organisaties zetten? Spelen handelsbelangen een rol tussen Nederland en Iran? Vraagt hij zich af. Dat is ook een hele goede vraag. Ik ging even in de cijfers duiken. En als je kijkt naar het totaalvolume handel tussen Iran en Nederland, kom je op een paar honderd miljoen euro uit. Mm-hmm. En een paar honderd miljoen euro is natuurlijk heel veel geld. Maar als je dat weer plaatst in perspectief, even een voorbeeld, er wordt volgens mij voor 100 miljard per jaar handel gedreven tussen Nederland en Duitsland. Om even de cijfers in perspectief te plaatsen. Dus wat dat betreft zouden economische belangen niet de boventoon moeten voeren? Economische belangen zouden niet de boventoon moeten voeren. Tegelijkertijd denk ik dat nog steeds ook binnen Nederland wordt gedacht van, ja, misschien kunnen we Iran ook als een handelspartner blijven zien. En die mentaliteit moet wel echt veranderen. Want je kan gewoon geen handel drijven met mensen met organisaties die hun eigen mensen vermoorden. Frans vraagt zich af in de NPO Radio 1 app. Waarom worden die familieleden van bijvoorbeeld mensen die bij de revolutionaire garde zitten dan toch toegelaten tot Europese westerse universiteiten? Waarom weigeren wij ze niet? Goeie vraag. Dat zou ik eigenlijk ook wel willen stellen aan de minister van Onderwijs en mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Zijn familieleden makkelijk terug te leiden naar leden van de revolutionaire garde? Dat is echt niet zo lastig. Dus ik denk dat waarschijnlijk, het is een aanname van mij, maar ik baseer dat op de meerdere gesprekken die ik de afgelopen maanden met ze gehad heb, zal er weer gezegd worden van, ja, het is juridisch niet mogelijk, we mogen niet zomaar familieleden van mensen oppakken, want zij hebben zelf niks verkeerds gedaan. Ja, als we inderdaad dat de mentaliteit is, dan kunnen we inderdaad heel weinig dingen doen, want volgens mij kunnen we bij de Russische oligarch ook best ver gaan. Dat zouden we ook bij de garde mensen kunnen doen. Simon, die zegt daar ook het volgende over. Interessante opmerking. Hij zegt, als die garde zijn kinderen in Europa laat genieten van de vrijheid, dan nemen ze toch die Europese idealen uiteindelijk weer mee naar huis. Dat kan niet lang goed gaan. Hypocrisie ten top, toch? Ja. Dus mensen in Iran die vragen om die vrijheden, die worden vermoord. Maar hun eigen kinderen mogen dit wel, ja. Maar goed, hij zegt ook, dat kan dan niet lang doorgaan. Want als op een gegeven moment veel mensen met Europese idealen terugkomen. Ja. Ja, dus ik hoop dat het een soort boemerang is wat dan weer terugkomt in hun eigen gezicht. Ja. Ja, dus dat is op zich een interessante manier om naar te kijken. Dus dat hun eigen kinderen een opstand komen tegen hun eigen ouders. Ja, daar heb ik eigenlijk nog nooit echt naar gekeken, maar dus wat op zich zeggen, kom maar allemaal naar Europa. Ja. Dan kom je met een andere gedachte goed. Misschien wel. Maar ik denk dat ook wel weer wishful thinking is. Want als die mensen teruggaan naar Iran en ze zien hoe belangrijk de handelsbelangen zijn voor hun organisatie om aan de macht te blijven, dan zullen ze niet snel die belangen willen afstaan. Harry, je laat weten. De sleutel naar de oplossing voor een beter Iran, dat blijken de vrouwen te zijn. Hoe kan de westerse wereld die vrouwen in Iran daadwerkelijk steunen? Door ten eerste dus die revolutionaire garde op de terroristenlijst te zetten. Dus laten we dat doen. En ik denk dat we de Iraanse vrouwen in Iran kunnen blijven steunen door te blijven benadrukken dat wij hun strijd tegen tirannie en onderdrukking steunen en dat wij volledig achter hen staan. En dat wij tot het moment dat het regime weg is, het blijven benadrukken dat wij niet willen dat het Iraanse regime zo doet zoals het doet. Dat regime dat treedt hard op tegen die protesten in het land. Ja. Verwacht jij, vraagt Lina zich af in de Radio 1, nog een verandering van dat regime nu die protesten toch langzaam de kop ingedrukt worden? Ik verwacht niet een verandering binnen nu en een korte periode. Maar wat ik wel zie gebeuren, en dat hadden we aan het begin van de uitzending over, er zijn dus steeds van die kleine veranderingen. Je ziet dus inderdaad nu dus dat er steeds meer vrouwen zonder hoofddoek de straat op gaan, wat dus een jaar geleden onbestaanbaar was. En die kleine veranderingen samen zouden op termijn wel kunnen zorgen dat het regime eindelijk weggaat. Verwacht jij dat die Europese Unie binnenkort de revolutionaire garde op een terreurlijst zet? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ze weer met allerlei juridische smoesjes komen waarom het niet kan. En ik denk dat het daarom goed is dat wij via zo'n petitie, maar ook via zo'n uitzending als dit, en via allerlei andere kanalen binnen de politiek blijven vragen om dit te doen, zodat het ooit een keer gedaan gaat worden. Martin Abbasi, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. Dankjewel. Jij bent gemeenteraadslid in Haarlem, geboren in Iran. We spraken elkaar vandaag over die petitie in de Tweede Kamer wordt aangeboden om de Iraanse revolutionaire garde op de terreurlijst te zetten. Dank voor je komst in de studio. Dankjewel. En succes vandaag, omdat hij zo vroeg is begonnen ook die dag. Tot zover vroeg, zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app op deze zender. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend zit ik hier weer. Spreek ik je dan. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenbo.